आखिरकार बस्ती वालों ने उसको कत्ल कर दिया और अल्लाह ताला की तरफ से उससे कहा गया कि जन्नत में दाखिल हो जाओ। उसने जन्नत की नेमतें देखकर कहा कि काश मेरी कौम को मालूम हो जाए